Allah'a iman insanlara unutturulmuş. Peygamber sevgisi zihinlerden sökülüp atılmış. Kulluktaki şuur, hudu ve huşu silinip gitmiş. Mesele formal Müslümanlığa bırakılmış. Ne kalplerde heyecan, ne insanın duygularında Cenab-ı Hakk'a müteveccih bir duyarlılık var. Bunun tamir edilmesi çok kolay olmayacaktır. Atalarımızdan gördüğümüz gibi formalite türünden, taklit türünden bir Müslümanlık yaşıyoruz. Bizi o hale getirdiler. O meselenin arka planını okumamıza, duymamıza, müşahede etmemize imkan vermediler. İnsanlığın iftihar tablosu zaviyesinden, seviyesinden, yörüngesinden Müslümanlığı görüp tanıyamadık. Raşid halifelerin duyuşuna göre Müslümanlığı görüp tanıyamadık. O büyük insanların, Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Malik'inin ne duyuyor, ne hissediyorlardı o insanlar? Sabahlara kadar kemerbeste ubudiyet içinde el pençe divan durup iç döküyorlardı, ağlıyorlardı. Neye ağlıyorlardı? Sergüzeşte hayatları tetkik edilince sinek kanadı kadar günah bulamazsınız onlarda. Fakat ihtimal tasavvurlarına, tahayyüllerine ilişen, kendilerine göre na seza, na beca saydıkları şeylere karşı yapıyorlardı bunu. İnsanlığın iftihar tablosu neden ötürü sabaha kadar ayakta duruyor, ayakları şişinceye kadar yatmıyordu? Fırtınalı bir devirde biz bunların hepsini, bütününü unuttuk. Mesele şekle kaldı, şekle emanet edildi. Ve şekil de işin doğrusu, geleceğimizi tamir etme adına bize hiçbir fikir vermiyor. Hiçbir enerji vermiyor. Şekil. 50 defa bütünleşsek o şekille, atalarımızın öğrettiği o ilmihal çizgisindeki Müslümanlığı, formal Müslümanlığı 50 defa tekrar etsek, yine o Raşid halifelerin 5-10 senede dünyanın çehresini değiştirdiği ölçüde dünyaya bir şey anlatamayız. Çünkü o mesele biraz da kalbin ve ruhun diliyle halledilecek bir meseledir. Maalesef. Bir makinenin tamiri bu kadar zorsa şayet, kalbi umumi tahrip edilmişse, ruh bizi terk edip gitmişse, heyecanlar unutulmuşsa, Allah karşısında el pençe divan dururken nerede durduğumuzun farkında değilsek, namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Namaz kulun miracıdır. Allah'ın huzurunda duruyor gibi durulması icap eden bir meseledir. Allah karşısında kıvranılması gerekli olan, insanı kıvrandıran bir meseledir namaz. Ama mesele şekle emanet edildiğinden bu hale geldi. Ve benim gibiler, bizim gibiler bu halleriyle bu koskocaman tahribat adına hiçbir şey yapamazlar. Müslümanlığı yeniden benim gibi kıvır zıvır insanlarda değil, insanlığın iftihar tablosunda aramak lazım. Onun hayati seniyelerinde mektepler hani siyer dersi konacak dendi. Keşke biraz da onun ruhi hayatı oralarda seslendirilebilse. Kalbi ve ruhi terakkisi itibariyle seyri süluki Muhammedisi sallallahu aleyhi ve sellem seslendirilebilse. Raşid halifelerin hayatında sergüzeşti hayatlarında Müslümanlığı aramak lazım. Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Malik'inin, Hanbeli'nin, Ahmet bin Hanbel'in ve Sevri'nin, Evzai'nin, Süfyan İbni Uyeyne'nin çizgisinde o işi araştırmak lazım. Hazreti Şahi Geylani'nin çizgisinde, Nakşibendi'nin çizgisinde, Ahmet Fuay Hazretleri'nin çizgisinde, Hasan Şazeli Hazretleri'nin çizgisinde, Hazreti Gazzali'nin çizgisinde, Mevlana Halid'in çizgisinde, İmam Rabbani'nin çizgisinde aramak lazım. Hakkı görüyor gibi kulluğumuzu o seviyeye yükseltmek lazım. Görmesek bile la akal, her şeyimizi Allah tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlayarak Allah'a öyle emanet edebilmek için çizginin olması lazım. Bizim yakın atalarımız itibariyle, atalarımızdan tevarüs ettiğimiz, sıradan insanların din telakkisine meseleyi bağlı götürüyorsak, değil bir kale-i umuminin, umumi bir kalenin tamiri, zannediyorum kendi içimizde tahribe uğrattığımız şeyleri bile tamir etmemiz mümkün olmayacaktır. Kendi iç tamirimize bile muvaffak olamayacağız. Şekli Müslümanlıkla problem halledilemez. Çok defa Müslümanlık adına kavga verenler de o şekli Müslümanlığın kavgasını veriyorlar. Bir tarafta canavarlık sergiliyorlar, canlı bombalar, topluma karşı, masum insanlara karşı cinayetler, çoluk çocuğu öldürmeler ve bununla bir yere varacaklarını zannetmeler, beri tarafta da çok ciddi bir durgunluğa kendini salmış, ne his, ne heyecan, Akif'in telin ettiği gibi, his yok, hareket yok, leş mi kesildin, hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin, kurtarmaya azmin ne için süreksiz, sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz, kalbini mi yitirdin, ruhunu mu şeytana kaptırdın, nedir bu durgunluk, bu heyecansızlık, bu hissizlik? Evet, bununla değil o umumi kaleyi tamir etmek, yıkılmış şeyleri yeniden ayağa kaldırmak, zannediyorum kendi ruhumuzun abidesini bile doğru dikmeye muvaffak olamayız. Bu enerji, bu heyecan ona yetmez. Daha derin heyecanlar, doğrudan doğruya aradaki bütün vasıtaları silerek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle koordinasyonu sağlamak, onun dünyasına girmek, onun dünyasında Müslümanlığı okumak. Benim gibi başına sarık koyup önünüze geçen insanlara bakmayın. Hazreti Muhammed Mustafa'ya bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Size namaz kıldıran insanlara değil, Hazreti Ebubekir'e bakın, Hazreti Ömer'e bakın, Hazreti Osman'a bakın. Arada şöyle böyle bu meseleyi sahnede rol oynuyor gibi, film oynuyor gibi, tiyatro oynuyor gibi şeklen eda eden insanlara, formalite olarak ortaya koyan insanlara bu kara kura şeyleri silin, atın hafızalarınızdan. Doğrudan doğruya devri risalet penahiyle bir kere daha koordinasyon sağlayarak o çizgide hayatınızı, mübarek hayatınızı, sergüzeşte hayatınızı sürdürmeye, değerlendirmeye çalışın. Nerede Müslümanlık, bizden geçmiş insanlık bile? Alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm. Hepsi makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Yese itici yanını atacak olursanız Akif'i de tan etmeyin. Yese itici yanını atacak olursanız işin doğrusu halimizi resmetme mevzuunda çok şahane. İki mısra. Bize bakmayın Allah aşkına. Bak, bize bakarsanız yanılırsınız. Ben 20-30 sene belki milletin önüne geçtim, namaz kıldırdım. Ve şimdi diyorum ki kim bilir ne kadar insanı aldatmışız, anlatamamışız. Söz anlatmaz, hal anlatır. Gönül dünyası anlatır. O pak olmayınca, her zaman Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne hazır hale gelmeyince nasıl anlatacaksın ki sen? Dil beyti hudadır, anı pâke ile sivadan, kasrına nüzul eyle Rahman gecelerde diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Sultan mı gelir haneyi napâke, hicab et diyor başka bir şair. Senin kalbin öyle kirli, heyecanların öyle sönmüşse sultan oraya teşrif etmez ki. Allah oraya bakmaz ki. Ölü ruhlara bakılmaz, sönmüş gönüllere bakılmaz, durmuş dimağlara bakılmaz. Az buçuk heyecan ölçüsünde bir irade ortaya koymak lazım, şart-ı adi planında. Allah da o zaman teveccüh buyurur. İtikadımız bu, Maturidi itikadı bu. Dileyeceksiniz, meyil göstereceksiniz, meyilde bir tasarrufta bulunacaksınız. O teveccüh hususiyle, kudreti kahiresiyle, meşiyeti sübhaniyesiyle teveccüh buyuracak, sizin dünyanızı da, ukvanızı da aydınlatacak. Dünyamızı da, ukvamızı da aydınlatsın. 2-3 asırdan beri içinde yaşadığımız zulmetten bizi halas eylesin. 2-3 asırdan beri bir körlük, bir sağırlık içinde yaşıyoruz. Vesselam. Evet, diyeceksiniz ki bizim yaptığımız şeylerin hepsi boşa mı gidiyor? Aslında ilk mektepte, ilk medresede, ilk Kur'an kursunda da meseleyi şekil olarak belletirler. Şekil hakikata yürüme adına bir köprüdür. Şimdi şekli yaşıyorsa şayet azmedip o işin hakikatine ulaşmaya çalışmalıyız. O köprünün üzerinde bulunuyoruz. Taklitle hakikate ulaşılır. Onun için Ehl-i Sünnet vel Cemaat usulü din uleması taklidi imanı kabul etmişlerdir. Yani göresi iman etme, atalarına bağlı olarak iman etme, dendiği gibi yaşama, kendi keşfettiği, kendi duyduğu, kendi bulduğu, kendi içine sindirdiği, kendi tabiatının bir derinliği haline getirdiği şey değil. Gördüğü gibi, onu da makbul saymışlar. Neden? Çünkü o bir köprüdür. Ondan geçecek, hakikate ulaşacaksın. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela iman diyor, inan. Şuna, şuna, şuna. İmanın rükünlerini sayıyor. Sonra İslam diyor. İslam'ın esaslarını yaşayacaksın. Sonra da ihsan diyor. Zirve o. Bütün tabakatıyla zirve, Allah'ı görüyor gibi kulluk seviyesine ulaşma. Görülüyor olma, kulluk seviyesine ulaşma. O taklitten geçilerek, onların ifadesiyle, o tahkika ulaşılacak. Evet, camiden geçeceksiniz, cemaat saflarından geçeceksiniz, insanlığın iftihar tablosunun saflarına ulaşacaksınız. Camide imamın arkasında namaz kılarken, Ebu Bekir'in sesini radıyallahu anh minberde duyuyor gibi olacaksınız. Başını yere koymuş hıçkıra hıçkıra ağlayan Hazreti Ömer'in hıçkırıklarını duyuyor gibi olacaksınız. Ama hep öyle oluyorsa şayet namaz kıldığın o camide kılıyorsan, çıktığın o camiden çıkıyorsan, sadece orada duyduğun şeyleri duyuyorsan, o işin maverasına muttali olamıyorsan yerinde sayıyorsun. Ehl-i sünnetin engin, müsamahalı görüşüne göre biz de kurtulabiliriz ama fakat kayma ihtimali de çoktur. Taklit köprüsü üzerinde duranların yıkılan köprüyle beraber yıkılıp gitmeleri çok defa mukadder sayılır. Allah yıkılıp gitmeye mahkum etmesin. Vesselam. Ben kendi halimden çok korkuyorum. Her gün kaç defa Allah'ın bahtına düştüm, beni kafir olarak öldürtme diyorum. Bir kere daha anlattığım şeyi anlatayım. Esved İbni Yezid'ün Nekai. Biliyor musunuz bu Şah-ı Nakşibend'den de büyüktür. Efendim Abdülkadir Geylani Hazretlerinden de büyüktür. Ebu Hanife'nin hocasının hocası. Nice sahabiyle görüşmüş, konuşmuş. Olumsuzluğun, negatif şeylerin rüyasını bile görmemiş böyle bir insan. Ruhunu Allah'a ısmarlayacağı an veya ruhunun ufkuna yürüyeceği an akrabası Elkame, o da Nekai ailesinden geliyor. O da Ebu Hanife'nin şeyhinin şeyhi sayılıyor. Onlar dehri gibi, Nekai ailesi, dehri. Bu ızdırap içinde kıvranıyor. Benim o Esved-i Yezid'in Nekai dediğim kahraman kıvranıyor. Ne o diyor, günahlarından mı korkuyorsun? Acı bir tebessüm çakıyor onun suratına. Ne günah diyor. Ben kafir olarak gitmeden korkuyorum diyor. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Nasıl gideceğinin korkusunu vicdanında taşımayan insanın akıbetinden korkulur. Onlar korkarak korkuyu burada yaşamış ve öbür tarafın teminatını sağlamışlardır. Emniyet ve güvenini sağlamışlardır. Allah kutsi hadiste la ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn. İki korkuyu ben kuluma bir arada yaşatmam. İki güveni de bir arada yaşatmam. Burada kendini salmış laubali yaşıyorsa o emniyet ve güvenini burada yaşamış demektir. Azıcık insanın içinde o endişe olmalı. Çok önemli bir şey. Ben ebediyete namzetim. Rabbimin cemalini görmeye namzetim. Ben senden razıyım diyeceği bir makama namzetim. Bu büyük şeyler öyle ucuza peylenemez. O mevzuda hassasiyet ister, titizlik ister. Bunlar çok pahalı şeylerdir. Bu açıdan da insan onları kaybedeceğim endişesini taşımalı. Ama ne olur ne olmaz. İşte hayatını bir taraftan böyle bir endişe, bir taraftan da rahmetin engin dalgalanışları karşısında bir meltemin gelip kendisini yalayıp geçmesi gibi. Ya Rab, senin rahmetin de var. Ben korkuyorum ama. Dolayısıyla hiç senden ümidimi kesmedim. İlle de birine ümit bağlanacaksa sana ümidimi bağlarım. Hazreti Şafii'nin gibi. Hazreti Şafii de 55 senelik hayatını peygamber çizgisinde götürmüş bir insan. Gazze'de ama mübarek naaşları orada olmadığını söylüyorlar ama ben okuduğum yerde Gazze'de vefat ederken diyor. Felemma kasa kalbi ve dâgat mezahibi. Kalbim kas katı kesildi. Yollar daraldı diyor. Cealtur recale affike süllema. Ümidimi sana ulaşma adına adeta bir merdiven gibi kullanıyorum diyor. Senin rahmetine ümidimi bağladım. Teâzemeni zembi felemma karantu. Günahım o kadar gözümde büyüdü, hatalarım o kadar gözümde büyüdü ki sana yaklaştım şu anda. Ve affike Rabbi kâne affuke azama. Rabbim senin affına sığınıyorum. Senin affın benim günahlarımdan daha büyüktür. Senin affın benim günahlarımdan daha büyüktür. Şafii diyor. Ebu Hanife böyle diyorsa, İmam Malik'i böyle diyorsa, ya senin Hanifi mezhebine mensup olmanın ne manası var öyle düşünmüyorsa? Maliki mezhebine mensup olmanın ne manası var öyle düşünmüyor? O çizgiyi onlarla paylaşmıyorsan, o duyguyu onlarla paylaşmıyorsan. Evet, bu manada o koca kahramanlar akıbetlerinden endişe duymuş, kafir olarak ölmeden korkuyorum demişler. Sokaklar o kadar küfre götürücü şeylerle dolu ki, göz senin kalbinde olumsuz duyguları tetikliyor. Ayak ona doğru kayıyor. Kulak ona doğru kulak kesiliyor. El uzanıyor. Ve ne cinayetler işleniyor. Her gün kalp birkaç defa yaralanıyor. Bu yaralı kalple seni orada kabul etmezler ki hafizan Allah. Bir de bunların endişesini içinde yaşamıyorsan, o korkuyla Rabbinin rahmetinin enginliğine teveccüh etmiyorsan, hem sermayesiz gidiyorsun, hem de bir yönüyle herkesten müstahni haşa, Allah'a karşı bile müstahni davranıyorsun. Olacak şey değil bu. Temkinli olmak lazım. Sonra ne oluyor? O Esved İbni Yezid'in Nakay'ı ruhunun ufkuna yürüyor. Emsali rüyada görüyorlar. Allah sana ne muamele yaptı diyorlar. Elini kaldırır, dört parmağını gösteriyor. Vallahi baktım peygamberlerle aramda dört parmak kadar bir mesafe var diyor. Ufka bakın, endişeye bakın. Allah'a karşı teveccühe bakın, recaya bakın. Hakiki kulluğu bu anlayışta aramak lazım. Şekli Müslümanlıkla iktifa etmemek lazım. Hazreti Pir'in ifadesiyle o dun himmetliktir. Olduğu yerde kalma, elde ettiği şeylerle iktifa etme, bunun arkasında ne vardır dememe, bir Helmi Mezit kahramanı gibi daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? Ufkuma yeni aydınlık tayfları daha yok mu? Ufkumu açacak yeni şualar daha yok mu? Yeni projektörler daha yok mu? Her şeyi bana ayan beyan gösterecek, ayan beyan göreceğim şekilde ufkumu açacak daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu'nun peşinde olmak lazım. Sürekli derinleşme, sürekli derinleşme, sürekli derinleşme. Bana bakar, bana takılırsanız derinleşme şöyle dursun, gerisin geriye gidersiniz. Kavuğa sarığa aldanmayın. Kalplere bakın. Çehrelerdeki heyecana bakın. Gözlerde giran olan gözyaşlarına bakın. Samimiyete bakın. Bu onların arkasından gidin. Şah-ı Nakşibentlerin arkasından gidin. Gazzalilerin arkasından gidin. Mevlana Halitlerin arkasından gidin. Hazreti Pir-i Mughan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmetlerin arkasından gidin. Allah'ın izni ve inayetiyle. Onların yürüdüğü yol sizi Allah'a ulaştırır. O yoldan çıkarsanız şekilde kalırsınız. surette kalırsınız, kültür Müslümanlığında kalırsınız. Kültür Müslümanlığında kalırsınız. Vesselam. Muhterem efendim, aslında bir müminin Kur'an-ı Kerim ile her zaman ciddi irtibat içinde olması gerekse de, Ramazan ayında ilahi kelamla farklı bir münasebete geçildiği de bir gerçek. Ramazan-ı Şerif'i tam bir Kur'an ayı olarak değerlendirebilmemiz için tavsiyelerinizi bir kere daha lütfeder misiniz? Ramazan ayına Kur'an ayı denmesi itibariyle herhalde yani bir kere daha Kur'an'a yönelmemiz lazım bizim. Ama toplumumuzun belki, sadece belki bizim toplum değil yani bütün İslam dünyası, Arapçayı bilenler de, onlar da Kur'an'ın dilini bilirler ama fakat düşünce ufukları itibariyle Kur'an-ı Kerim'e yabancı olabilirler. Okurlar anlamazlar yani. Derler fakat özüne nüfuz edemezler. Meselenin zahirinde kalır, batınına ulaşamazlar. Esas önemli olan mesele de zahire bakıp batını görmektir. Enteresan. Uykudan uyanırken dilimde buydu. Zahire bakıp batını görme. Asıl mesele o. Arka planı görme. Fizikten metafiziğe yürüme. Psişiğe yürüme. Bütün. Bu biraz bakışa göre şekillenecek şeydir. Dolayısıyla yani Arap da olsa, Endonezyalı da olsa, Malezyalı da olsa, hangi dili kullanıyorsa kullansın, eğer ona tam yönelmiyorsa, teveccüh etmiyorsa, Kur'an'ın onlara vereceği şey de o kadardır yani. Kur'an'a ne kadar teveccüh ederseniz, o kadar teveccüh alırsınız. Ne kadar bakarsanız ona, güneşe bakıyor gibi yani, onun ziyasının gözünüzün içine girmesi için ona teveccüh etmek lazım. Kur'an da öyle bir güneştir, kalplerimizi, ruhlarımızı aydınlatan, bizi gerçekten Allah'a ulaştıracak bir ufka yönlendiren bir mübarek kitaptır. Allah'ın muradı sübhanesini içinde taşıyan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını, temsilini, nübüvvet hakikatinin özünü içinde taşıyan bir şeydir. Ona ne kadar bakarsanız o da sizi o kadar bakar. Ne kadar alakadar olursanız o da sizinle o kadar alakalı görünür. Şimdi onun dilini bilenler bile ona karşı alakasızlarsa şayet, kendileri için bir şey ifade etmediği gibi aynı zamanda çevrelerine de onunla bir şey anlatamazlar. O ifadeler sultanı bile olsa, sözlerin sultanı bile olsa, çevredeki halayike, bendelere bir şey anlatamaz o. Çünkü o temsil, o hal çok mükemmel olması lazım ki nazarları ona tevcih edebilsin yani. Bu adamlar delice bunun etrafında toplanmışlar. Bu boşu olmasa gerek. Dedirtecek kadar. Hani bir münasebetle bir delinin dediği gibi 10 tane deli verin Allah'ın izni inayetiyle 10 tane deli. Ne demektir? Dünyevilerin, seküler insanların esas kriterlerine uymayan tavır ve davranış içinde. Dünyayı istihkar edecek. 10 tane İstanbul fethi ayağının önüne geldiği halde ayağının ucuyla itecek. İstemiyorum ben. Rıza ilahi varsa burada ben sana evet derim. Yoksa yerin dibine bassın diyecek kadar deli. Deli. Allah'ın rızasına kilitlenmiş. Namı celili ilahi dünyaya duyurmadan başka bir derdi olmayan deli. Kendini düşünmeyen deli. Biraz evvel husuf küsuf meselesi. Kendini düşününce kendi dünyanı zaten karartmış olursun. 3-5 tane deli. Evet şimdi Kur'an'ı öyle bakarsa insan, Kur'an da onu öyle bakar, teveccüh ederse Kur'an da onu öyle teveccüh eder. Yani milletimizin bir şanssızlığı da esasen eskiden belki Osmanlı döneminde medreselerde bir parça dinin dili de öğretildiğinden dolayı oradaki o insanlar da iyi rehberlerdi belli ölçüde, iyi mürşitlerdi. O mürşitlere el verenler aynı zamanda sapıtmadan, yanlışlığa düşmeden Hakk'a ulaşabiliyorlardı. Yine Niyazi Mısri, her mürşide el vermek ki yolunu sarpa uğratır, mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. O Kur'an öğreten insanlar, o tekke ve zaviyelerde İslam'ın özünü temsil eden insanlar, hakiki müminler, Allah'a gönül vermiş, dil beste olmuş. Evliyâ-u, asfiyâ-u, ebrâ-u, mukarrebin. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bu insanlar sayesinde toplum ayakta duruyor, dine karşı saygı duyuyor. Ramazan gelince de Ramazan'a koşarken aynı zamanda Kur'an'a da koşuyorlardı. Devr-i Risalet Penai'de meleklerle Efendimiz arasında yapılan o mukabeleyi camilerde aynı ile icra ediyorlardı. Ve hala o gelenek devam etmektedir. Kur'an'ı mukabele yapma geleneği devam etmektedir. Biri, ikisi, üçü, dördü, beşi okur. Diğerleri de ellerinde dinlerler onu. Fakat dinin dili bilinmez tabii. Ne diyor acaba Kur'an? Kur'an bu sureyle bize ne dedi? Bu cüzde bize ne anlattı? Bu maktalarla bize neyi hatırlattı? Bu ayetlerle bize neyi sunmak istedi? Onu bilemiyoruz. Ha hiç sevabı yok mu bunun? Hayır. Estağfurullah. Kur'an'ı alıp öpüp başına koymanın, taziz edeceğin bir yere talik etmenin onun bile sevabı vardır. Kur'an'a karşı her türlü saygının sevabı vardır. Düz okumanın da sevabı vardır. Öyle hatmetmenin de sevabı vardır. Fakat o sevabı derinleştirme, o işin zahirinden batınına nüfuz etme, o bir yönüyle onun manasını bilme, manasında Arapça ifadeyle diyeyim, taammuk, derinleştikçe derinleşmeye bağlı. Derin bir Müslüman olmaya bağlı. Müslümanlıkta hiç bıkma bilmeden, usanma bilmeden, yorulma bilmeden sürekli kendini bir derinleşmeye salma. Daldıkça dalma, daldıkça dalma, daldıkça dalma, dahası yok mu deme burada. Bir büyük müfessir gibi, bir razi gibi, bir İbn Hayyan gibi, bir yerine göre, konumuna göre, bir Zemahşeri gibi, bir Ebu Suud Efendi gibi, bir Allâme Hamdi Yazır gibi o Kur'an'ın derinliklerine yelken açma ve adeta bir daha geriye dönmeyeyim ben. Hayatım hep Kur'an olsun, Kur'anlaşayım ben burada. Tam Kur'an'ın canlı bir temsilcisi olayım ve geriye dönmeyi düşünmeden onun derinliklerine açılma. Şimdi bu olmayınca tabii aslında o Ramazan'ın derinliği de duyulmuyor. Kur'an-ı Kerim'in derinliği de çok hissedilmiyor, derinlemesi hissedilmiyor. Bizi kimse dinlemez bu mevzuda. Söylesek de kimse dinlemez. Oysa ki şöyle de yapılabilir o camilerdeki mukabeleler. Ha burada yine istidradi bir şey diyeyim. Bilmem o kanun olarak kabul edildi mi? Yani seçmeli ders olarak mekteplerde Kur'an-ı Kerim ve siyer dersi. Bir siyer felsefesi hakikaten o mekteplerde bizim gençlerimize talim edilse, bir de Kur'an öğretilse, sonra o insanlar böyle geniş, açılımlı Kur'an mealleriyle, Kur'an içinde ne var ne yok ona da bir baksalar, bu Kur'an toplumu, o Kur'an cemaati, o Kur'an nesli, atalarından tevarüs ettikleri genlerle yeniden bir kere daha Kur'an'la buluşacak. Ramazan'la buluştuğu gibi Kur'an'la buluşacak ve Kur'an'ı bayraklaştıracak. Allah da o milleti bayraklaştıracaktır. Yoksa sürüm sürüm olmaya devam edilecektir. Vesselam. İstidradi arz ediyorum bunu. Şimdi esas arz etmek istediğim şey şu. Nasıl olsa hem ikindi de mukabele okunuyor, hem öğlende mukabele okunuyor. Sabah namazından sonra yarım saat okunsa ne olur yani? Efendim, yatsı namazına biraz erken gelindiğinde, yani teravih erken gelindiğinde, yarım saatte oradan zamandan çalınarak ve böylece iki saat o işe verilerek yarım cüz Kur'an okuyup yarım cüz de onun geniş, anlamlı, en azından Diyanet'in yaptığı o geniş, mahalli tefsir ölçüsünde bir şeyle ve insanlar da kendilerine bir mesaj olarak gelen, en emin yerden gelen, Hazreti Mümin-i Müheymin'den gelen, Cibril-i Emin'le gelen, yeryüzünde en emin insana gelen, en emin ümmete bir mesaj mahiyetinde bulunan, kendisine gelmiş o mesajı engin muhtevasıyla kavrasın onlar. Evet, öyle bir mukabele teklifi, şu Kur'an cemaati, Kur'an ayında, Kur'an'la bir kere daha tanışırken, Kur'an'ın içinde neler var, neler yok onları. Orada Efendimiz'i aramalı, raşit halifeleri aramalı, payidar olan devletleri aramalı, devlet-i aliyeyi aramalı. Nasıl onlar payidar olmuşlar? nasıl biz payimal olmuşuz. İki kelime de Farsça. Biri payidar olma, yükselme, bahtiyar olma, mutlu olma, hakim olma. Öbürü de ayaklar altında ezilme demektir. Onlar nasıl payidar olmuş, biz nasıl, günümüzün Müslümanları nasıl paramparça payimal olmuş. Ve bundan sıyrılmanın yolu Kur'an'a bütünüyle teveccühe bağlıdır. Allah'ın izni inayetiyle. Kur'an-ı Kerim'e yönelirken belki umum İslam dünyası için, Arap alemi için bunu, koskocaman 200 milyonu aşkın Endonezya için, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, İslam ülkesi buralar için, Orta Doğu ülkeleri için sözümüz geçmeyebilir. Türkiye için de geçmeyebilir. Çünkü o mevzuda selahiyetli, vazifeli, hak kendilerinin olan insanlar var. Onlar o mevzuda söz söyleyince söz sultanının yanında söz söylemek, başlara balyoza vurmak gibi gelir. Bizim ne haddimize bir şey diyelim. Fakat biz hiç olmazsa kendi evlerimizde bu ruhu canlandırmaya bakalım. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuyalım. Eğer 5 insan bir araya geliyorsa mukabele okusunlar. Günün belli fasıllarında dinlenme faslı diyelim bunlarda. Dünya yorgunluğundan, dünyevi işler yorgunluğundan sıyrılmak için efendim öyle bir dinlenmeye koşarken bir fasılda Kur'an-ı Kerim'de yarım cüz, diğer fasılda da onun mali münifini okuma. Şimdi gelelim mali münifi ne demek? Veya okuduğumuz şeyin bir hizip okuyalım, o hizbin malini okuyalım. İçinde de bir hizip okuyalım, onun malini okuyalım. Yasıda da bir hizip, iki hizip okuyalım, onun mali münifini okuyalım. Kendi aramızda gerçekten Ramazan-ı Şerif'i bir Kur'an ayı, Kur'an'ın nüzul ayı şeklinde istikbal edelim, karşılayalım, alkışlayalım. Ve bir kere daha Kur'an duygusunu içimizde canlandıralım. Bir kere daha. Geçen sene de okumuştuk ama bu seneki gibi duymamıştık. Allah bir daha seneye yetiştirirse bizi inşallah bir kere daha okurken bu seneden daha farklı inşallah seni duymaya Cenab-ı Hak muvaffak kılacaktır deme. Öylece Ramazan-ı Şerif'i bir Kur'an ayı olarak değerlendirme çok önemlidir. Yoksa evet o da bir kıymet ifade ediyor. Meseleyi sadece lafzına bağlı, zahirine bağlı götürmek, batınına nüfuz edememek, muradi ilahi orada takip edememek, yerinde ürperememek, yerinde sevinememek, yerinde havfle titrememek, yerinde reca ile şahlanamamak, öyle Kur'an okuma, o bir yönüyle kendi kendimizi teselli olur. Sevap olsa da teselli olur. Teselli değil. Biz orada teslim olarak esasen Kur'an'dan istifade edilmesi gerektiği gibi istifade etmeliyiz. Vesselam. Kur'an'ın o dille inmesindeki temel espriyi, niye Allah o dille indirdi Kur'an-ı Kerim'i? Başka bir dil insanlığın kaderinde öyle hakim olacak bir dil olsaydı, sarfiyle, nahviyle, beyanıyla, manisiyle, mantığıyla, başka bir dil o hakimiyette olsaydı, Allah o dille indirirdi, o peygamber de o dilin içinden gönderirdi. Peygamberin o toplumdan çıktığı gibi, Kur'an da o toplumun diliyle nazil oluyor. Ve coğrafi olarak belli bir bölgeye. Bunların hepsini seçmede seçme hakkı Allah'a aittir. O Allah'ın seçtiği şeylerde isabetsizlik söz konusu değildir. Hicaz olacaktır. Hicaz'ın sultanı insanlığın iftar tablosu olacaktır. Dillerin sultanı Arapça olacaktır. Ve sonra beyanların sultanı Arapça diliyle nazil olacaktır. Seyyid Kutub'un tefsirini ben anlamasam bile anlayan bazı ilahiyatçı arkadaşlarla müzakere ettik baştan sona kadar. Her sayfasında bende hayranlık uyandırdı. O dili o kadar güzel kullanma, o kadar hakim kullanma ve sosyolojik tahlillere, analizlere girme. Diyor ki, yaşanırken esas aksiyon halinde onun enginlikleri esas kavranabilir. Yani Kur'an bir kitaptır. Bütün insan hayatını ifade ediyor. İnsanın değişik hayat safhalarında hep onu adım adım takip ediyor. Ve insan esas onu yaşarken bir yönüyle enginlikleriyle duyabilir. Kur'an'ın berisinde duruyorsa, hiç içinde değilse şayet, hayatı itibariyle, Yani iman İslam açısından, iman açısından, İslam açısından, ihsan şuuru açısından Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Allah tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlı. El pençe divan dururken Allah beni görüyor mülahazası. Namazın başından sonuna kadar onu duyma. Ancak böyle olanlar doğrudan doğruya hayatını Kur'anlaştıranlar. Hayatının içine Kur'an-ı Kerim'i yerleştirenler. Hayatın değişik versiyonlarını Kur'an'a göre planlayanlar, bunlar Kur'an'ın enginliklerini açılabilirler, görebilirler. Kur'an'ı anlamak için, pratik hayat içinde onu takip etmek lazım. Onun bir yanında duruyorsak, onu tam yaşamıyorsak, o Kur'an'ı kendi enginlikleriyle anlamamız da mümkün değildir. Deryayı anlamak için deryaya dalmak lazımdır. Bazen dalanlar bile, dalmış gibi görünenler bile anlamaz. Şair demiş, o mahiler ki deryada yaşar, deryayı bilmezler. Bizim gibi Kur'an cemaatiyiz ama fakat bilmiyoruz. Pratik hayata dökmek, onu realize etmek lazım Kur'an-ı Kerim'i. Burada ne diyor Cenab-ı Hak esas? Hayatımızla alakalı. Ona dikkatle bakıldığı zaman esas, dikkatle bakanlar ona, baştan sona kadar, Elhamdülillah Rabbil Alemin, başı bu. Minel cinneti ven nas. Bu arada münafıktan bahsediyor. Kafirden bahsediyor. Değişik ehli kitaptan bahsediyor. Temerrütlerden bahsediyor. İhtidalardan bahsediyor. Bütün bu bahislerin içinde bize bakan bir yerin bulunması çok önemli bir meseledir. Tam burayı da bana dedi. Tam burayı da bana dedi. Her ayeti, her maktağı onun için nazil olmuş gibi okuma, öyle bakma. Ancak o Kur'an zemzemesi içinde, o Kur'an demdemesi içinde mesele ele alınınca öyle duyulabilir. Doktor İkbal Peyami Meşrik'inde mi unuttum ben şimdi? Peyami Meşrik şarttan haberler. Yoksa Esrar-ı Kodi, Rumuzi bir Kodisi'nde mi? Diyor ki ben Kur'an okuyordum hep. O kendisi çok ince bir insandır. Kur'an'ı yaşayan bir insandır. Hatıralarında der ki, aşağı yukarı zannediyorum 15 veya 18 sene Londra'da kalıyor, o loş havada. Allah'a hamd ederim diyor, bir gece teheccüdü terk etmedim ben diyor. Var mı onunla yarış yapacak? Evet. İkbal. Bizim Akif, o da ayrı bir deli. Onun şiirleriyle tanışın da benim gibi düşünüyor da diyor. Cevahir Kadri'nin Cevher Firuşan olan bilir. Onlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Sarraf'ın altını eline alıp böyle yaptığı zaman anladığı gibi Akif İkbal anlar, İkbal da Akif anlar. Diyor ki ben hep Kur'an okuyordum. Babam bana diyordu ki oğlum Kur'an oku diyordu. Kur'an'ı oku diyordu. Kur'an'ın canını okuma demektir bu. Kur'an'ı oku diyordu. Ben de bir gün dedim ki babacığım ben hep Kur'an okuyorum. Oğlum, Hazreti Muhammed'e inen Kur'an'ı değil, sana inmiş gibi o Kur'an'ı oku. Her kelimesi sana hitap ediyor gibi Kur'an'ı oku. O tesir altında kendini hissederek Kur'an-ı Kerim'e öyle bak. Kur'an'ın içine gir. Ve Kur'an'ın hayatıyla Kur'anlaş. O zaman Kur'an'la tanışmış olursun. Kur'an sana bir şeyler ilham eder. Kur'an'a yabancı kalırsan, o da sana o şeyleri ilham etmez. Hazreti Pir-i Mugan'a ilham etmesi Kur'an'ı hiç elinden düşürmüyor. Gazali Kur'an'ı hiç elinden düşürmüyor. Şazeli Kur'an'ı hiç elinden düşürmüyor. Ceylani Kur'an-ı Kerim'i hiç, Ceylani de diyebilirsiniz, Ceylani de diyeyim. Kur'an-ı Kerim'i hiç elinden düşürmüyor. Kur'an onlar için biricik rehber ve Kur'anlaşma onlar için biricik hedef. Bu açıdan da kutubun dediği gibi makamı cennet olsun. Kur'an'ın bütün derinlikleriyle anlaşılması onun içine girmeye bağlıdır. İçine girmeden, o derinliklerde dolaşmadan, o varyantlarda dolaşmadan, o versiyonlarda dolaşmadan, o tasrifleri, farklılıkları içinde görmeden Kur'an'ı doğru anlamak mümkün değildir. Şunun bunun dediği şeyleri nakledersiniz. Bir dönemde Razi şöyle dedi, ha böyle demek lazım. Beyzavi şöyle dedi, demek böyle demek lazım. Ebu Suud böyle dedi, böyle demek lazım. Siz de öyle dersiniz. Şunun bunun dediği şeyleri nakledersiniz. Ve bunlar sadece kafanızda kalan şeylerdir. kalbinizle ve ruhunuzla onun içine girememişsiniz. Kur'an'la tanışma mevzunda kalbi ve ruhi hayat açısından ona bakamamışsınız demektir. Oysa ki Kur'an aklımızla beraber belki daha çok bizim kalbimize ve ruhumuza sesleniyor. Kalp ve ruhumuzla onunla tanışacağımız ana kadar onu doğru anlamamız da mümkün değildir. Hele günümüzün maddileşen insanı, sekülerleşen insanı, dünyevileşen insanı onu doğru anlaması mümkün değildir. Günümüzde kafasına yerleştirdiği, nöronlarını onunla kirlettiği 20. asrın kirli felsefesiyle ona bakınca o Kur'an-ı Kerim'e de bir husuf ve küsuf yaşattıracaktır. O güneşler güneşi onun zihninde bir tutulmaya uğrayacaktır. Vesselam. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukne ittiba'a ve erinel batıla batılan ve erzukne içtinabe ya erhamer rahimi ya del celalil ikram. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an. Amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.